A właśnie rozmawiam sobie dzięki poczcie ze słuchaczem z Australii i nazwa zespołu australijskiego Trollhagen zwraca słuchacz uwagę na to, że to nazwa domu Edwarda Grieg'a w Norwegii, a tutaj Łysa Góra w kodzie tego utworu zamieściła cytat, uśmiechając się w stronę Grieg'a właśnie w grocie Króla Gór z jego suity. Tymczasem pies szczeknął i porzuciliśmy bohatera. No właśnie, dalej szli w ciszy. Co róż Jeb przystawał i uważnie wsłuchiwał się w odgłosy lasu, ale nie usłyszał najcichszego, nawet szeptu, który mógłby wskazać na czyjąkolwiek obecność. Oprócz niego nikt nie zakłócał tej ciszy. Czasami wychodzili na polanę wyściełaną miękkim, zielonym mchem i ocienioną dużymi drzewami magnolii pokrytymi wielkimi, białymi kwiatami pachnącymi śmiercią. Coś mi się wydaje, że powinienem był posłuchać Lemmiego. Bez dwóch zdań jest tu dość strasznie. Spojrzał w górę ku czubkom drzew, gdzie raz po raz przebijały fragmenty błękitu. W tej części lasu było bardzo ciemno, prawie jak w nocy. Nagle usłyszał grzechocący dźwięk. Rozpoznał go niemal natychmiast. Stanął sparaliżowany strachem, a potem Pit krótko, lecz przeraźliwie zaskowyczał. Przerwało to hipnotyczny bezruch. Odwrócił się i ujrzał dużego grzechotnika, gotującego się do ponownego ataku. Jeb odskoczył najdalej, jak tylko mógł. Potknął się i upadł jak długi. O Boże, to koniec! Zmusił się, by podnieść wzrok, spodziewając się ujrzeć w powietrzu atakującego węża. Lecz kiedy jego oczy w końcu zyskały ostrość widzenia, niczego takiego nie ujrzał. Po chwili zobaczył końcówkę ogona z długim ciągiem grzechocących pierścieni ginącą w poszyciu. Przez wiele minut nie mógł się poruszyć. Tak był zszokowany, a całe ciało miało odrętwiałe z przerażenia. Nie powinniśmy tutaj malca zostawiać, ale zostawiamy. Pies szczeknął, a Rick, artystka fińska, mówiłem już o tym wielokrotnie, nazwała płytę In Tune With Wolves, dlatego że gdy nagrywała ją, śpiewała sobie piosenki w domu, a jej pies rasy pierwotnej zazwyczaj jej wtórował wyciem. Aerot vettä kai. sanoisin kaikesta tästä, kun lähden elämästä. Mitä sanoisin kaikesta tästä, kaikesta tästä, kun lähden elämästä. Mitä sanoisin kaikesta tästä. Właśnie, a propos pół redaktora, pan Radosław pisze, tak sobie przypomniałem, że Ilon Tichy leżał kiedyś na kursie w półkożuszku jako półkurier dyplomatyczny. Na pintę leciał. Wizja lokalna. Ech, a my lecimy do lasu. W końcu podniósł się na łokciu i rozejrzał w poszukiwaniu Pita, lecz w zasięgu wzroku nigdzie go nie było. Zerwał się na równe nogi i gorączkowo zaczął szukać psa. Znalazł go zesztywniałego i obrzmiałego na dnie małego rdzawego źlebu. Jeb nie zapłakał, był na to zbyt wystraszony. Co teraz miał robić? Nie wiedział, gdzie jest. Puścił się biegiem, a po chwili gnał przez las jak szalony, ale nie mógł odnaleźć ścieżki. Och, to na nic. Zgubił się. Wówczas przypomniał sobie o strumieniu. Ale to też nie było dobre rozwiązanie. Strumień przepływał przez bagna i momentami był zbyt głęboki, by w nim brodzić. Na dokładkę latem na pewno roiło się w nim od mokasynów. Podciągnął zmierzch i drzewa zaczęły rzucać dookoła niego groteskowe cienie. Ciekawe, jak ten ucieknie, to wszystko znosi, pomyślał. O mój Boże, uciekinier, zapomniałem o nim. Muszę się stąd wynosić. Znów puścił się biegiem. W końcu trafił na przecinkę. Dokładnie nad nią świecił księżyc. Polana wyglądała jak katedra. Może gdybym wszedł na drzewo, pomyślał, to bym dojrzał pole i zorientował się, jak do niego dotrzeć. Rozejrzał się dookoła, szukając najwyższego drzewa. Wypatrzył prosty, zgrabny jawor, bez gałęzi na dole. Ale jest przecież nie z gorszym spinaczem. Może da radę. No właśnie. Może da radę, a my tymczasem łysa góra, a teraz napra z Węgier. Najpierw dość długi utwór, ale później i mała miniaturka, dość zabawna. Csak a szánomban tőled el kell válnom. Sok utánad való járásom sajnál. De sok utánad való járásom sajnáló. così mozdula víz földemet járul, földemet járul, hagyjatok fent, hagyjatok fent, emlékbe zárlak, emlékbe zárlak. Öregnek látlak, nyugodni kéne, suttogó múl, suttogó múl. Elmentek mind, bogarak látnak, itt vagyok látod, itt vagyok látod. Kurzy, czardasz i napra. Tymczasem mamy pozdrowienia od pana Krzysztofa z Lublina, który słucha nas i Wiem, że duża słuchalność w ciężarówkach. Państwo suną w różnych kierunkach. Pan Jasina z Warszawy przez Poznań do Warszawy, a pan Artur, który kłania się państwu z Kurczakowozu, dzisiaj Poznań, Legnica, Wrocław, Poznań. Gdzieś być może po drodze się spotkają, a pan Konrad utknął w śniegach w Austrii. Zakłada łańcuchy i słucha osobliwości. W związku z tym następna piosenka specjalnie z dedykacją dla wszystkich sunących po zaśnieżonych drogach, a tymczasem nasz bohater pnie się w górę. Kurczowo objął pień drzewa krótkimi, silnymi nogami i cal po calu zaczął się podciągać. Wspiął się o dwie stopy i ześlizgiwał o jedną. Głowę trzymał odgiętą do tyłu i wpatrywał się w najbliższy konar, który chciałby uchwycić. Gdy do niego dotarł, chwycił się rękoma, a nogi oderwał od pnia i pozwolił im pozwieszać się swobodnie. Przez moment, gdy tak wisiał w przestrzeni, wydawało mu się, że spadnie, a potem przerzucił nogę przez kolejny konar i, ciężko dysząc, usiadł na nim okrakiem. Po chwili wspiął się dalej, wciąż w górę, gałąź za gałęzią. Ziemia oddalała się coraz bardziej. Kiedy dotarł na szczyt, wystawił głowę ponad wierzchołek drzewa i rozejrzał się po okolicy, ale nie widział niczego oprócz drzew. Wszędzie same drzewa. Zsunął się na najszerszy i najmocniejszy konar. Czuł się tutaj bezpiecznie, z dala od ziemi. Tutaj nikt go nie dojrzy. Będzie musiał spędzić noc na drzewie. Gdyby tylko mógł nie usnąć i pozostać świadomy. Był jednak tak zmęczony, że wszystko wokoło coraz bardziej wirowało. Na chwilę zamknął oczy i niemal stracił równowagę. Gwałtownie się ocknął i uderzył po policzkach. Było bardzo cicho. No i powiedzmy, niech tak zostanie przez chwilę. Horror na bagnach, a nasz niestrudzony Nikifor wygrzebał, że, uwaga, Światowy Dzień Mokradeł, również Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Światowy Dzień Terenów Podmokłych, Międzynarodowy Dzień Mokradeł przypada, nie uwierzą państwo, na 2 lutego. O, a dzieje się tak, bo data upamiętnia podpisanie konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Obchodzone od 1997, czasami dodatkowo organizowane są obchody Światowego Tygodnia Mokradeł. A zatem za tydzień też możemy się spotkać w takich okolicznościach. No właśnie, miała być piosenka dla kierowców, a tymczasem inny słuchacz przypomina, i dziękuję panie Dariuszu za przypominajkę, że Shannon, nagrywając płytę, również i doczekał się niesamowitego teledysku w postaci historii animowanej. Kto ciekawy, może zajrzeć na osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego i tam znajdzie w naszej dyskusji link do tego. A u nas trzeba wysilić wyobraźnię. In the merry moment. month of May. From me home I started, left the girls at June nearly broken hearted, saluted me father dear and kissed me darling mother, then drank a pint of beer, me grief in tears to smother. Then off to reap the corn leaf where I was born, and cut the stag back torn to banish the ghost and goblin, a brand new pair of rows. Rattle all the dogs and frighten all the dogs in the rocky road, a double in 1, 2, 3, 4, 5. Hump the hare and turn her down the rocky road, and all the way from Dublin whack for lolly ra. In Mullingar arrived, I rested limbs so really, started by daylight next morning nice and early, took a drop of the pure to keep me heart from sinking, that's the Irishman's cure when air he's on for drinking. See the lassie smile, laughing all the while, and me curious bell would set your heart upon me. Asked if I was hard of wages I required, till I was almost tired of the rocky road, but Dublin 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the way from Dublin whack for lolly ra. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be soon deprived of you of such fine city. Then I took a stroll all along the quality bundle, it was gold. In the neat locality something crossed me mind, then I looked behind a bundle I could find upon me stick, a wobble inquiring for the road. They said me kind of broke, wasn't much involved in the rocky road to Dublin 1, 2, 3, 4, 5. The hare and turn her down the rocky road, and all the way from Dublin went for lolly ra. Away me spirits never failing, landed at the quay as the boat was sailing. Captain at me roared, said no room had he, but when I jumped aboard a room was meant for Paddy. Then amongst the pigs I played some funny rigs and danced some hearty jigs, the water round me bubbling, I wish myself was dead. Better still is dead, off to Hollyhead for the rocky road to Dublin 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the way from Dublin back for lolly ra. Boys of Liverpool, when they safely landed, thought myself a fool, I could no longer stand it. Blood began to boil, temper I was losing, poor El Emerald Isle, they began abusing. Around me solstice, Irish Gaelic Islet flies, from Galway boys and white, and so I was a hobbling with a loud hurrah. They joined me in a fray and quickly cleared the way for the rocky road to Dublin 1, 2, 3, 4, 5. Hump the hare and turn her down the rocky road, and all the way from Dublin back for lolly ra. Turn her down the rocky road, and all the way from Dublin whack for lolly ra. No właśnie, to była droga do Dublina, a my jesteśmy na drzewie. Było bardzo cicho, nie słyszał nawet świerszcza ani nocnej serenady olbrzymich żab ryczących. Nie było absolutnie cicho, przerażająco i tajemniczo. A to co? Aż podskoczył, usłyszał głosy. Zbliżały się, były coraz bliżej niego. Spojrzał w dół, na ziemię i dostrzegł dwie postacie idące przez zarośla. Zbliżały się do polany. Och, och, dzięki Bogu, to muszą być ludzie z pościgu. Lecz właśnie wtedy usłyszał, jak jeden z głosów, piskliwy i wystraszony, krzyczy: niech pan się zatrzyma, och, proszę, proszę, niech mnie pan puści, ja chcę do domu. Gdzie wcześniej Jeb słyszał już ten głos? Oczywiście, to głos Lemiego. Ale co Lemi tutaj robi? Tu, w tym lesie? Przecież poszedł do domu. Kto go zatrzymał? Wszystkie te myśli przebiegały Jeffowi przez głowę i nagle go olśniło, co naprawdę się dzieje. To był zbiegły więzień. Złapał Lemiego. W powietrzu rozległ się głęboki, groźny głos. Zamknij się, bachorze! Docierało do niego pełne przestrachu łganie Lemiego. Ich głosy były teraz całkiem wyraźne. Stali niemal dokładnie pod drzewem. Jeff ze strachu wstrzymał oddech. Słyszał, jak bije mu serce i czuł ból ściśniętych mięśni żołądka. Siadaj tu, mały, nakazał skazaniec, i skończ z tym cholernym płaczem. Jeff widział, że Lemmy osuwa się na ziemię i przewrócił na miękki mech, desperacko próbując powstrzymać łkanie. Skazaniec wciąż stał. Był postawny i mocno umięśniony. Jeff nie widział jego włosów. Przykrywał je duży, słomkowy kapelusz z rodzaju tych, jakie skazańcy noszą na zewnątrz, kiedy pracują skuci z innymi więźniami. A teraz gadaj, mały, rozkazał zbieg, potrząsając Lemim. Ilu ludzi mnie szuka? Lemmy nie odezwał się ani słowem. Odpowiedz mi. Nie wiem, cicho odparł Lemmy. No dobra, okej. Ale powiedz mi, które części lasu już przeszukali? Nie wiem. Ach, do diabła z tobą. Skazaniec uderzył chłopca w twarz. Lemmy na nowo wpadł w histerię. No i tu porzucamy Lemiego i ponieważ już nerwy naprawdę dają znać o sobie, to w tym momencie, jak zwykle, możemy spodziewać się Antoniego. Zimna rosa, zimna rosa, jutro będzie mróz, ha, ha, ha, jutro będzie mróz. Tylko proszę cię, Kasieńko, okienko otwórz. Tylko proszę cię, Kasieńko, tylko proszę cię, Kasieńko, okienko otwórz. Ja ci okna nie otworzę, bo ci się boję, ha, ha, ha, bo ci się boję. Bo byś ty mnie całą nockę nie dał spokoju, bo byś ty mnie całą nockę, bo byś ty mnie całą nockę nie dał spokoju. Dum ci spokój, dum, Kasieńko, dum ci spokój, dum, ha, ha, ha, dum ci spokój, dum. A jak ci się nie spodoba, wygnasz mnie do dum. A jak ci się nie spodoba, a jak ci się nie spodoba, wygnasz mnie do dum. A cóż ja bym za serduszko, za serce miała, ha, ha, ha, za serce miała. Żebym ja cię w czarną nockę do dum wygnała. Żebym ja cię w czarną nockę, żebym ja cię w czarną nockę do dum wygnała. Matuś moja ukochana, wytwar dośpicie, ha, ha, ha, wytwar dośpicie. Był tu u mnie mój Jasieńko, a wy nie wicie. Był tu u mnie mój Jasieńko, był tu u mnie mój Jasieńko, a wy nie wicie. Wiam ja o tym, wiem, Kasieńko, wiam ja o tym, wiem, ha, ha, ha, wiam ja o tym, wiem. Jak on drugi raz tu przyjdzie, poszczu jego psa. Jak on drugi raz tu przyjdzie, jak on drugi raz tu przyjdzie, poszczu jego psa. No i pies pojawia się w naszych spotkaniach po raz kolejny, a państwo na Facebooku piszą, Antek, właśnie, stary znajomy, trudno sobie bez niego z sobliwości wyobrazić. Wydaje mi się, że moglibyśmy powołać do życia festiwal pieśni prawdziwej imienia Antoniego Cani właśnie. Ale to melodia przyszłości. Tymczasem Lemmy, przypominam na nowo, wpadł w histerię, więc powracamy do niego. O nie, nie, to nie dzieje się naprawdę, pomyślał Jeb. To jakiś sen, jakaś mara. Obudzę się i okaże się, że to nie tak. Zamknął oczy i na nowo je otworzył, próbując fizycznie sobie udowodnić, że to tylko jakiś koszmar. Ale dalej tam byli skazaniec i Lemmy. A tutaj był on, usadowiony na drzewie i bał się nawet oddychać. Gdyby tylko miał coś ciężkiego, mógłby upuścić na głowę skazańca i go ogłuszyć. Ale nie miał niczego takiego. Przerwał rozmyślania w połowie, bo skazaniec znów się odezwał. A dalej, młody, nie możemy tu siedzieć całą noc i księżyc się chowa, znaczy będzie padać. Spojrzał na niebo ponad wierzchołkami drzew. Krew w żyłach Jeba stężała w przerażeniu. Wydawało mu się, że patrzy prosto na niego, prosto na gałąź, na której siedzi. Jeszcze chwila i go zauważy. Jeb zamknął oczy. Sekundy dłużyły się niczym godziny, kiedy w końcu zdobył się na odwagę, by spojrzeć na nowo. Zobaczył, że skazaniec próbuje podnieść Lemmy'ego. A więc go nie zauważył. Dzięki Bogu. Wstawaj, mały, bo ci przywalę, powiedział skazaniec. Trzymał Lemmy'ego w pasie jak worek ziemniaków, a potem nagle go puścił. Skończ z tym płaczem, wydarł się na niego. Ton jego głosu był tak złowrogi, że Lemmy natychmiast zamilkł. Co się działo? Skazaniec stał przy drzewie i uważnie nasłuchiwał, a potem i Jeb to usłyszał. Coś zbliżało się przez zarośla. Słyszał trzask łamanych gałązek i odgłosy trzęsienia krzaków. Z miejsca, w którym siedział, widział, co to jest. 10 ludzi otaczało polanę, lecz skazaniec mógł jedynie słyszeć hałasy. Nie był pewien, co to jest. Spanikował. Lemmy zaczął krzyczeć, tutaj, tutaj jesteśmy, tu, tu. Lecz skazaniec chwycił go, stłumił krzyk Lemmy'ego, przyciskającego twarz do ziemi. Drobne ciało rzucało się i kopało, a potem nagle zwiotczało i leżało zupełnie nieruchomo. Jeb ujrzał, jak skazaniec cofa rękę, którą przyciskał z tyłu głowy chłopca. Co się stało Lemmy'emu? I wtedy do Jeba dotarło. Nagle zrozumiał, Lemmy nie żyje. Skazaniec zadławił go na śmierć. Mężczyźni już się nie skradali. Zawięcie przedzierali się przez zarośla. Skazaniec zdał sobie sprawę, że jest w potrzasku. Oparł się o pień drzewa, na którym siedział Jeb i zaczął jęczeć. A potem było po wszystkim. Jeb krzyknął i mężczyźni rozpostarli ręce, żeby go pochwycić. Skoczył i wylądował, zdrowy i cały w ramionach jednego z nich. Skazaniec, którego skuto kajdankami, płakał. Cholerny dzieciak, to wszystko jego wina. Jeb spojrzał na Lemmy'ego. Jeden z mężczyzn pochylił się nad nim. Jeb usłyszał, jak zwraca się do innego. No, nie żyje na 100%. Wtedy właśnie Jeb zaczął się śmiać. Śmiał się histerycznie, a po policzkach płynęły mu gorące, słone łzy. Truman Capote, ostatni autobus, właśnie w osobliwościach odjechał. A u nas Alamailman Vasarat z Finlandii. powoli dobijamy do brzegu. 10 minut dzieli nas od końca naszej podróży. 3 lata temu zginął Kuzma Skriabin, pisze Nikifor. Nie wiem, kto to taki, być może powinienem, ale no właśnie. Przypomnę, że dzisiaj dzień mokradeł. Proszę uważać i nie przemoczyć butów. Ale Mailman Wasarat za nami, a przed nami coś, co w osobliwości rzadko się zdarza, ale nowa płyta Luisa Peixoto, myślę, że w osobliwym klimacie. Z Brazylii 10 minut, może 2 utwory na zakończenie. Repara bem que afinal não é normal sentir tantas contradições. Pora już kończyć nasze spotkanie, a tymczasem pisze nasza stała słuchaczka ze Szwecji, pani Katarzyna. Serdecznie pozdrawiam pana redaktora oraz całą załogę oraz pasażerów trójkowego osobowego. Zastanawiam się, czy jest szansa na nieco bardziej folkowe brzmienie. Bodajże tydzień temu przypomniał pan na przykład grupę Oyster Band z utworem The Road to Santiago i lubimy. Uprzyjemniłoby to nocną pracę. Mamy nasz profil na Facebooku, mamy również i pocztę. Przypomnę adres wojciech.ossowski@polskieradio, pisane razem.pl. Proszę pisać swoje propozycje i jeżeli tylko będziemy mogli skorzystać, skorzystamy. A teraz zapraszam na spotkanie za tydzień i zostawiam z budzikiem. I już punkt.